aștenut. Mă scol noaptea și oftezi și la tine mă gândesc. Mă scol noaptea și oftezi și la tine mă gândesc. Seara te așteptam mâine prăb și-ți puneam masa cu dragi. Și tu supărași de-ai măi, parcă tot nu mă vedeai. Și tu supărași de-ai măi, parcă nici nu mă vedeai. Purtar